na muhadhara wetu katika kipindi cha pili kwa siku ya leo. Sasa kuweka sawa baadhi ya mambo, kisha turudi tena katika ratiba yetu ya maswali. Leo nimezungumzia kuhusiana na kuwepo kwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi kama nilivyoahidi jana. Kwa jana na siku zilizopita huko nyuma, maudhui yetu kubwa ilikuwa ni kuthibitisha kwamba madhehebu ya Shia Ithna Ashariya wana itikadi ya kwamba Qur'ani imepotoshwa kwa kupunguzwa baadhi ya aya na kuzidishwa nyingine, na baadhi yao wanaamini kwamba Qur'ani imepunguzwa tu na haikuzidishwa. Haya tukayathibitisha kutoka ndani ya vitabu vyao. Tukajaribu kufungua katika muhadhara tuliofanya msikiti wa Mtendeni, tukasikia kwamba mbona tukupewa taarifa, tungekuja na maswali yetu tukaja tukauliza. Sasa tuombe basi muhadhara huu urudiwe tena. Tukasikia hivyo. Muhadhara tukaombwa tuhudhurie, tufanye muhadhara mwingine katika msikiti wa Kaloleni ambao muhadhara huu ulifanyika jana. Nikaihudhurisha mada ile na nikathibitisha kwa mujibu wa vitabu vya Kishia kwamba hili jambo wanalo, itikadi hii ya kikafiri wanayo na mengi mengineyo. Nikatarajia kwamba watahudhuria, watakuja kuuliza maswali na kutoa challenge mbalimbali kwa yale tuliyozungumza, lakini hawakutokea. Baadhi yao walikuja vijana tu, lakini wakaondoka mapema wakisema kwamba wamepata dharura ya kuondoka mapema, hawakuweza kuendelea mpaka baada ya magharibi. Wakati tukiendelea na muhadhara ule, ikaja taarifa kwamba tunaomba tuje katika msikiti huu wa Quba kwa ajili ya muhadhara, na lilikuja swali pale kuhusiana na masala ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi na kuhusu masahaba kadhalika. Tukasema swala hili tutalizungumzia katika muhadhara utakaofuata, tutathibitisha kwamba Myahudi huyu alikuweko na aliacha athari mbaya. Leo nikalizungumzia swala hili kwamba Myahudi huyu alikuweko kwa mujibu wa nukuu kutoka kwenye vitabu vya Shia vya kutegemewa na aliacha athari mbaya. Miongoni mwa athari hizo ni kuwatukana masahaba, kwa sababu Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu yeye alikuwa akiwasifia masahaba wema, watu wema, watu walikuwa wametangulia aliyoshirikiana nao yeye katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam alishirikiana nao kwa wema. Masahaba hao Ali anawatukuza, mashia wanawakufurisha, ambao ni msimamo wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Pia nikatarajia kwa mashia watahudhuria leo na maswali yao yatakuja kubomoa yale ambayo mimi nimeyazungumza, pingine kwa kuwazulia kama wanavyoamini. Na pia tukavunja ile sababu kwamba tusiwacheleweshe, labda tuwape muda, tukatoa muda katikati ya muhadhara kabla muhadhara huja kuisha, na nyinyi ni mashahidi. Tukatoa muda huo, tukajua pingine wamekuja na wasomi wao. Sasa maswali yaliyokuja hapa hayakuhusiana kabisa na yale niliyozungumza, wala hayakuchallenge kile nilichokizungumza. Wao wazungumza kwamba Yahudi Abdullah bin Saba alikuweko. Mfauliza, hebu nielezee Shia waswali vipi? Simenielewa. Wao wazungumzia kwamba wathibitishe kwamba Abdullah bin Saba yupo, yani alikuwepo na ameacha athari mbaya, na ambazo ndio huu Shia kwa mujibu wa kauli kadha kadha kadha. Mtu anakosa kuuliza kuonyesha kwamba haya ndio yanazungumza ni ya kweli. na wao hawawezi kujibu. Ndio maana nilikuwa nasisitiza wasije watu tu wa kawaida hizi wanafunzi, wanao mashehe wao bila ya shaka. Sasa mtu anauliza swali kama hilo akiondoka hapa, nani sasa? Nilijua hawezi kujibu maswali haya, hawezi. Unaona sasa? Hawa ni mambo madogo tu, kwa sababu sala ya kishia ukiitaka utaipata katika Usulul Kafi, katika Man Yahdhuruhu Al-Faqih, vitabu vimeeleza namna washia wanavyoswali. Hiya salatu khairu min an-nawm, jaji lisoma kwamba washia pia waruhusiwa kuisoma kwa taqiyya kwenye vitabu vyao. Lakini sio mada yetu leo. Hatuzungumzi kwa sababu gani? Kwa sababu tutakapokuwa tunajibu maswali, kila anayefikiria anayakuuliza swali lake mwenyewe na anafikiria yeye, ina maana tutakuwa tunafungua mihadhara tofauti. Sisi tunakwenda kwa nidhamu. Kama shia watu wanakwenda kwa mtindo huo, sisi hatuendi kwa utaratibu huo. Sisi tunakwenda kwa nidhamu. Sasa ninasema hivi kwa sababu inawezekana kutokana na baadhi ya tabia za watu walivyokuwa wenyewe hawataki haki. Mtu anaweza akaondoka hapa akaenda akajisifu kwamba kauliza swali limeshindwa kujibiwa. Umeelewa? Lakini mahali pa msingi, mada iliyohudhurishwa umeisikia, wewe unalipi katika yale yaliyosemwa? Kama umenyamaza kimya, umeshindwa kuhoji katika yaliyozungumzwa, ina maana kwamba hamna hoja katika hilo na yale yanayosemwa ni ya kweli. Ndio nasema yuko shehe wetu sasa atakuja kuyaweka sawa yote leo. Uko wapi? Sisi tunataka wapi leo kwenda kusoma Qom kwa Irani au Najaf au Lebanoni au wapi? Waje hapa watetee jaya zilao, sisi tunawazungumza wao. Kwa haya tunayosema, sio kasubiri nimeondoka ndo wakaanza fujo. Tumefahamiana? Hata wengine pia nasikia wanazungumza kuhusu kitabu kwamba kitabu hiki hapa mbona kanukuu hapa, lakini mbona nusu? Kwa nataka mimi kinukuu basi nukuu kitabu kizima. Wewe ainisha kwamba hapa kanukuu maneno haya haya kayaacha, na haya yanabomoa haya, mbona kayaficha? Jaribu kufanya hivyo, utaona moto wake. Ikiwezekana tena fanya kwa maandishi. Naona usifiche jina lako. Mimi nimeweka kila kitu changu wazi kwenye kitabu. Wao tabia kuandika Abu Abdillahi, Abu Amari, wajificha. Andika jina lako na address yako, weka wazi kwamba mimi fulani bin fulani nasema hivi. Kwa hiyo washitake kwa babaisha. Siku zote mashia wanazungumza kuhusu usuni na wanawazungumza maswahaba. Kwa ubaya sana. Hiyo ndiyo sera yao. Lakini ahlusunna wengi wanawapuuzia. Wengine wakosa dalili, wengine basi wanaona wake tu watu wenyewe na kuna maslahi yao kwa yale waliyodhihirikia kwa wao. Na wewe ukijaribu kuzungumza ushia, wakihisi kwamba wewe una udhaifu fulani, watakuja 200 ili wakukomeshe. Lakini ukiona wakija tusikia nyundo zinaangukia juu ya vichwa vyao, basi watatawanyika, hawakai, natafuta jambo jingine. Na maana ndio maana nikasema ninachozungumza ninajiamini nacho kwamba ni kweli. Na wala si bahatishi. Na ndio maana nasema yoyote katika shia kama yuko hapa aje aseme kwamba hayo unayosema ni uongo. Nimpe nafasi, ni uongo vipi? Na bila shaka hili mnaeleweka nalo. Shia wamefikia mbali sana katika kuwakadhibisha na kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa nikiangalia haraka haraka baadhi ya maneno, hiki ni kitabu cha Kiswahili. Mkesha ya Peshawar. Peshawar ni mji uko katika nchi ya Pakistan. Hiki kitabu kimejaa uongo mwingi na matusi mengi. Kimeandikwa kwa Kiswahili hiki kitabu, lakini tumesema kitabu hiki kwa Kiarabu na kwa Kizungu. Peshawar Night. Layali Peshawar. Kimeandikwa Kiswahili ni kesa ya Peshawar. Cha Sultan Al-Wa'izina Shirazi. Ubana anasema tabia ya Abu Huraira na laana yake. Tabia ya nani? Ya Abu Huraira na laana yake katika ukurasa wa 105. Kuna sababu za wazi kuonyesha kwamba Abu Huraira alikuwa sio mtu wa kuaminika. maulama wenu wenyewe wamethibitisha ukweli huu. Huyu ni muongo. Wallahi wa billahi huyu ni muongo. Maulama wetu wapi? Mahali gani? Waliposemaje? Taja riwaya sahihi kabisa inaonyesha kwamba Abu Huraira alikuwa si mtu wa kuaminika. Moja ya sababu ya kulaaniwa kwake ni kwamba kwa mujibu wa maneno ya Mtume alikuwa rafiki wa mwana kulaaniwa, yamlaaniwa Abu Yusuf, Abu Sufyan. Akaweka koma. Kisha akasema Abu Huraira alikuwa ni mmoja wa wanafiki. Abu Huraira alikuwa ni mmoja wa wanafiki. Mbona? Sasa sisi tuungana vipi na hawa watu? Wajukuu wa Abdullah bin Saba, tuungana nao vipi katika swala la dini? Ikiwa atasoma kwenye vitabu vyao kwa maswahaba wote wameritadi isipokuwa fulani na fulani na fulani. Uthmani alikuwa ni katika watu waliodhihirisha Uislamu aliyeficha ukafiri. Abu Bakar na Umar walikuwa ni makafiri, na yule anayewapenda pia wewe ni kafiri. Abu Huraira amelaaniwa na wewe ni mnafiki. Na huyu pia vile vile Rayunga anasema hayo hayo kwamba Abu Bakar amelaaniwa, Aisha alikuwa ni mchafu, fulani alikuwa kadha. Na ambayo ndio sura waliokwenda nayo wakina Abdullah bin Saba. Lakini Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alikuwa yuko mbali na sera hiyo, na ndio maana akamsifia Abu Bakar, akamsifia Umar, na akamzingatia Umar kuwa ni matabatu lmuslimin, ndio mahali pa marejeo ya Waislamu. Akamsifia Umar kwamba ametekeleza wajibu wake na amesimamisha sunna. Pia katika asulu shiati wa usuluha, huyu bwana anaeleza wazi kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu, falamma raa alkhalifataini, Ali bin Abi Talib alipowaona makhalifa wawili, yani Abu Bakar na Umar, kwa kwanza na wa pili, walikuwa wakijitahidi katika kueneza jina la Mwenyezi Mungu na kueneza Uislamu na kueneza tauhid. Abu Bakar katika aslu shiati wa usuluha anasema Ali bin Alani kashifu lghita kama Ali salam wa baya, alijisalimisha na akatoa baia. Alipomwona Abu Bakar mwendo wake aliyokwenda nao ni wa kunusuru Uislamu na kueneza tauhid, mwendo wake aliyokwenda nao Umar ni kuwanusuru Uislamu na kueneza tauhid, akaona si ndio hili bwana, akatoa baia mwenyewe, akajisalimisha kwao na akawapa baia. Kwenye kitabu hiki alipofanya tarjama kwenye kitabu hiki Asili ya Ushia na Misingi yake, neno salam wabaya hakulifasiri, kwa sababu hii ni tabia yao. Wao kazi yao ni kuuficha ule ukweli, hawataki ukweli ujulikane kwa watu. Lakini ukirejea katika kitabu cha Asili Aslu Shiati wa Usuluha utaona kwamba salam wabaya, Ali alijisalimisha kwa kina Abu Bakari na Umar na akatoa baia, akawakubali kwamba hao ni makhalifa. Na alipoondoka duniani akawa anawasifia kwa kazi walioifanya. Sasa jamaa, inaonekana hapa sisi tuna Ali wetu na wao wana Ali wao pia. Hivi ndivyo inavyoonekana, lakini vitabu vyao wenyewe vinawasuta, yaani vinawapinga kwa yale wanayosema. Kisha asema mjini ndio kusoma bila kuonesha inadi, asema Imamu Ali alayhi salam alipoona makhalifa wawili wa kwanza walikuwa wakijitahidi kueneza jina la Mwenyezi Mungu, mmoja kwa kutayarisha majeshi yenye kueneza yenye kuweza kuwaletea ushindi bila kuonesha inadi au dhulma, hakujali madai yake ya haki, asema alishirikiana naye ili Uislamu ufaidike na baadhi ya Waislamu wasirejee ukafirini. Lakini akuonyesha kwamba katika maneno yale ya Kiarabu, wa hina raa anna al-khalifataini al-awwal wa thani badala aqsa al-juhdi في نشر التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثر ولم يستبد بايع وسالم. كيف سير يا سما علي بن أبي طالب alipowaona na makhalifa wawili wa kwanza na wa pili wametoa juhudi katika kueneza tauhid. Kueneza nini? Tauhid. Tauhidullah na bana thibitisha. Kueneza jina la Mwenyezi Mungu mmoja, sema jina lakini sasa tauhid. Tauhid ni pana zaidi kuliko jina la Mwenyezi Mungu mmoja. Kumpokesha Allah tabaraka wa taala na tajihizi aljunudi na kuandaa majeshi na askari wa tawsi'i alfutuhi na kufungua miji ya Uislamu wala miastathira na hawakujipendelea wala miastabidda wala hawakufanya ilani ya kufanya dhulma. Ali alipowaona hao kwa maswahaba wawili baya akatoa baya wa salam na akajisalimisha. Akajisalimisha kwa makafiri. Hilo ndio swali. Lakini Nehmatullah al-Jazairi atambia wamekufuru hao. Al-Majlis yasema Abu Bakr na Umar ni makafiri ambao ndio sera ile ile ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sasa hawa ndio wanayokwenda nayo sera hii ya matusi dhidi ya maswahaba. Umeelewana jamani? Lakini mara nyingine Allah tabaraka wa taala anaifungua haki kupitia vinywa vyao wenyewe. Na pia nikathibitisha katika muhadhara wa jana na leo nathibitisha tena kwamba Abu Bakr na Ali bin Abi Talib walikuwa ni marafiki. Umar bin Khattab na Ali bin Abi Talib walikuwa ni marafiki na wakiishi kiudugu. Na ndio maana Ali bin Abi Talib akamwezesha mwanawe Kulthum akamwezesha Umar. Wewe mbona unasema kafiri? Wewe mbona unasema dhalim? Wasema amedhulumu khalifa, amedhulumu imamu, amemdhulumu Ali haki yake. Imekuwaje Ali bin Abi Talib amuozesha binti yake Kulthum Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Na hiki hapa kitabu chenu yantiqu bil haqq. Hiki kitabu chenu kinazungumza kwa haki katika kadhia hii. Imetaja na naendelea kutaja katika ukurasa wa 397 كتاب إعلام الورى تاع أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي. أنا سمع أما أم كلثوم فهي التي تزوجها عمر بن الخطاب. من أنا اللي آتها يا فيرك قال لي يا سوما ما فيه من يمليك يا سوما. أما أم كلثوم يلي يولي أمباي أنا يليها مع عمر بن الخطاب. Sasa sema angalia sasa ujinga huu unakufuatia pombele. Waqala ashabuna, wamesema wenzetu katika ushia, innahu alayhi salam inma zawwajaha minhu ba'da mudafa'atin katiratin. Yeye alayhi salam alimwozesha mtoto wake Kulthum Umar baada ya kusukumwa, baada ya msukumo mwingi wa mtina'i shadidin, na kujizuia mno, wa atilali alayhi bi shay'in ba'da shay'in, na kutoa sababu kwake yeye baada kitu baada ya kitu. Akija bwana hawa wajua bwana huyu hivi, akija tena amwambia hii amsumbua, hatta alja'athu dharura, mpaka ikampelekea yeye dharura, ila arradda amraha ila al-Abbas ibn Abd al-Muttalib fazawajaha iyyahu, mpaka jambo akalirudisha kwa Abbas ibn Abd al-Muttalib, yeye ndiye akamwezesha nani, Umar. Akamwelesha Kulthum kumwelesha Umar. Yani asema kwamba ili yasionekane kwamba Ali ndio kamwelesha Umar, asema Umar kasumbua. Ali afika kimkatalia bwana aje mtoto bado mdogo. Kama hivi sasa inakuwa mtoto bado anasoma bwana. Ah bwana basi namsubiri kama darasa la 7. Sasa vipi mzee? Ah bwana ngoja kwanza. Au khutba na maneno ya juujuu ambayo hawayajui wale tunawapa udhuru, lakini baada ya kuyasimamisha na kuyasema haya tunayoyasema, na ujumbe, pingine wameghilibiwa wakaona kwamba hiyo ndiyo dini. Shekhe, na hiyo kamera yako hatuihitaji. Tumeelewana jamaa? Na hili nimelizungumza na sababu niliyoitoa ni kuhusu imani yao juu ya Qur'an, kwa ushahidi wa vitabu ambavyo nimekuja navyo hapa. Na sisi tunaamini kwamba yoyote anayesema kwa Qur'an imepotoshwa, yeye ni kafiri, na ulamaa wa Kishia wanasema hayo. Umeelewana? Jeshali jingine, bali ukienda mbali zaidi, wao wanasema maimamu wao wanajua ghaibu. Nitasoma kitabu cha Kiswahili. Maimamu wa Kishia wanajua ghaibu, jambo ambalo ni kufuru. Katika kitabu Mikesho ya Peshawar ukurasa wa 446 anasema huyu bwana, Ali alikuwa na elimu ya ulimwengu wa ghaibu. Ukweli huu umekubaliwa wote, wafuasi wa Ali na maadui zake. Wafuasi wa Ali na maadui zake wote wamekubali ukweli huu. Huyu imamu mtukufu alikuwa ni imamu al-muttaqin, kiongozi wa cha Mungu. Alikuwa na elimu kamili ya maana ya Qur'an tukufu. Zaidi ya hayo, alikuwa na elimu ya ghaibu. Naelewana? Eti hata maadui zake ni wanakusudia, hata masuni pia wanajua kwamba wanatunga uadui wa uongo. Alafu wanasema hata sisi tunajua kwamba Ali anajua ghaibu. Mtawasomea baadhi ya aya. Allah tabaraka wa taala anasema, amwambia mtume, qul la aqulu lakum indi khazainu llahi, waambie sema, mimi siwaambie nyinyi kuwa mimi nina hazina za Allah, wala a'lamu lghaiba, wala sijui ghaibu, wala aqulu lakum inni malak, wala siwaambii nyinyi kwamba mimi ni malaika. Ameambiwa na Allah awaambie Waislamu na wote kwamba mimi sina hazina za Allah, wala sina elimu ya ghaibu. Kadhalika anasema Allah tabaraka wa taala kumsemea mtume, walau kuntu a'lamu lghaiba lastaktartu min alkhairi wama massaniya su ma massaniya su, sema, lau ningelikuwa najua ghaibu basi ningekithirisha kheri na singenipata maovu. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema, innama lghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum min almuntadhirin, ghaibu yote ni ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kudai kwamba kuna kiumbe anajua ghaibu, huwe ni ukafiri. Na mashia ithna sharia wanasema maimamu wao wanajua ghaibu. Umeelewana? Kwa hiyo hii ni kufru. Haa, katika maneno ya Kiswahili yapo wazi, na katika maneno ya Kiarabu kwenye usulul kafi yapo wazi. Wanasema maimamu wanajua ghaibu. Hiki ni kitabu cha Kishia, Mikesha ya Peshawar ukurasa wa 446. Atakaa atakwenda kurejea. Ali ajua ghaibu, innama alghaibu lillah. Sasa hii ni kufru na mingine mengi, mpaka wanajua siku zao za kufa, wanakufa kwa hiari yao, siku wanayotaka. Haya katika usulul kafi. Katika usulul kafi maimamu wanajua ghaibu na wanakufa kwa hiari zao, wanavyotaka wao. Siku ya kufa wanaipanga wenyewe, hawakubali kufa hivi hivi tu. Haya ni yao, wako nayo na wala hatuwasingizii, tuna uwezo wa kuyathibitisha. Na hii ni kufuru. Bali kubwa zaidi ambayo limetajwa katika vitabu vyao, wao wanasema Mwenyezi Mungu, si wao wanasema hawa mawahabi wasema Mungu yuko juu, mawahabi wasema Mungu sijui ana hivi. Sasa wasikilizeni mashia katika usulu ilikati. Anasema Hisham, kwanza katika riwaya moja ipoketu kwa Abu al-Hasan al-Ridha alayhi salam, fahakaina lahu anna Muhammadan raa rabbahu fi surati shabbi al-muwaffaqi fi sinni abinai 30 sana وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون إنه أجوف إلى السرة والبقية صمد فخر ساجدا لله. هين كفر لله. فأنا يا رسول محمد المولى مولاتي كتك السورة يكيانا مبوغ كتك عمري ومياك ثلاثين هذي نفكر عندي هشام بن سالم نا صاحب الطاق الميثمي ونسمى كما مungu إنه أجوف إلى السرة هنا توبو يعني أنا توبو أنا توندو كتكاتي مبغا كوني كتوب kwa Mungu ana kitovu sio. Kwa hiyo katikati yake ana kitundu kubwa mpaka kwenye kitovu. Walbaqiya fasadun. Na sehemu iliyobakia kutoka kwenye kitovu kuja chini imezibwa fakhara sajidan lillah. Akaporomoka kwa ajili ya kumsujudia Allah. Msikia habari. Sasa wao watoe zile riwaya za al-Sunna. هشام بن حكم قسم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء ويزمون بني كويني ويلي نهطان مفنواك كدو تشوت هو هشام بن الحكم نهشام بن سالم من الجوالق هؤلاء إماماء المجسمين لكن مشيعة هواجوي واليوم قد كتب جاو تهوني وكفير بلا شك wakizama wakiibuka wanao swali jingine swali jingine kiza kuhusu yale mavazi meusi Sheikh umezungumza hapa kwamba mashia wamekuwa na tabia kuadhimisha siku ya Ashura kwa kuvaa nguo nyeusi lakini katika vitabu vyao vimeonyesha kwamba nguo hizo zimekatazwa kwamba ni za motoni wengine kwamba ni za Firauni. Lakini mimi naona sasa hivi Waislamu wengi tumekuwa na idea hiyo. Nakuta tena wengine wana sunna tumepiga kanzu zetu nyeusi, kofia nyeusi. Je, kauli hii inathibiti kwa upande wa Mashia ama hiyo kauli kwa sisi sasa hivi kwamba ni za kimotoni? Sasa ya kuvaa kanzu nyeusi, kilemba cheusi, kubeba begi jeusi, kama laptop kama hiyo nyeusi, na vingineo katika vitu vyeusi. Hakuna aliyeharamisha. Kul man harrama zinata Allah allati akhrajahu li'ibadi. Kul man harrama zinata Allah allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Ha? Akhrajaha li'ibadihi. Naam, akhrajaha أخرج لعباده يقولها طيب أخرج لعباده والطيبات من الرزق لنال يا حرامي شمفام يا الله وفام تسقفا قوت جيوسي كنزو جيوسي ذلك في حرامي شو كن القرآن لكن وان يكون في التبوب ياه بيسيما كما أمير المؤمنين كسيما لا تلبسوا مصفاه ثياب السود أسيما لا تلبسوا مصفاه iko wapi ile katika al-Kahf vizuri mtu wasomea sio akasema kwamba tatunga maneno eh ni sasa lakini na karibu al-Kahf al-usul min al-Kahf asema msivae nguo nyeusi kwa sababu nguo nyeusi ni nguo aliyokuwa ni nguo ya Firauna. Sisi wajua kwamba hali maneno ya uongo wanawazulia wanawachuoni katika Ahlul Bait ili wayafiche yao. Lakini sasa hayo yanawarudia wenyewe. Sisi kwa nini tunajua kwamba si kweli ni ya uongo? Hayo tunayosoma kushule vitabu vya kishia yote ni ya uongo. Kuna mengine ya kweli yanafikiana kwenye Qur'an na Sunna. Lakini mengi katika hayo wanawazulia wanawachuoni na masahaba katika albayti rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wana wazulia uongo katika man la yahdhuruhu alfaqih kurasa 66 narudia tena sema hivi قال أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه لا تلبسوا السراب فإنه لباس فرعون. أما سمع أمير المؤمنين عليه السلام كتكاليه ليكوة وفندشة جماعة ذاك مصيبا ينقو يوسي وسباب ينقو فرعون. لكن واو ونفع سيسي قدني حلال الحمد لله آمنين من ذري علي بن أبي طالب. لكن واو ينقو مخالف ما يفعل كما واو قوة على البيت لما ينكسما في شهد يتاف ملوامرشوا mkifundishwa kuitajwa kila mahali mmefundishwa na nani? Hawezi kutoa jawabu. Hakuna mwanachuoni au hakuna imamu hata mmoja wa Shia wanaoitakidi kwamba hao ndio maimamu wao katika maimamu 12 wakiitakidi hivyo kwa uongo. Hakuna hata mmoja aliyefundisha shahada ya tatu. Wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Na wao wanaeleka shahada hiyo katika misikiti yao katika adhana. Na shekhe wao huyu tulimtaja hapa Muhammad ya Mustafa Yaqub, yeye anawashauri mashehe wenzake kutoa mwongozo kwamba wakithirishe kuitaja adhana ya shahada hiyo ya tatu, ima katika adhana au katika majalisi nyinginezo. Kuna shahada ya tatu, shahada zetu ni mbili. Kwenye kitabu hiki anathibitisha kwamba maimamu wanahuisha mtu maiti, wao wana uwezo wa kumuhisha. Hiki ni kitabu chao pia. Ahmed Mustafa Yaqub ni shekhe wao. Kwenye kitabu hiki anaelezea habari kwamba maimamu wana uwezo wa kumuhuisha mfu. Sasa muone balaa hili, hii si kufuru. Hii ni kufuru billah. Swali jingine. Uliza mama. Swali langu lina rudi kwenye swali uliulizwa jana kwenye Masjid Nur kwamba kuna kauli ilisemekana kwamba Umar ana maradhi na maradhi hayo hayatibiki ila kwa maji ya wanaume. Sasa Mashia wanasema kwamba kauli hiyo ni ya uongo, kwamba sisi Masuni tunawasingizia wao. Na kama ni kweli imetoka kwenye kitabu gani au ni mwanachuoni gani wa Kishia ambaye amelizungumza jambo hilo? Haya ndio matatizo ninazungumza kila siku nilionayo. Hawasomi vitabu vyao. Hawasomi vitabu vyao. Jana katika kutoa maelezo haya nikasema kuwa haya maneno yametajwa kwenye kitabu Al-Anwar al-Nu'mani ambacho ni kitabu chao. Lakini tatizo lao hawasomi vitabu vyao vya kutegemewa. Ndio wanakaraka watusingizia sisi. Hatujasema hivyo. Nani kawasingizia? Haya maneno hawajasingiziwa Shia kwa sababu Ahli Sunna hawezi kuzungumza maneno kama haya. Ili angalie mwongozo. Moja nilikuwa katika mjadala mmoja na baadhi ya ikhwa, tukawa baadhi ya mambo haraka haraka naangalia kwenye kompyuta yale ambayo mambo tumeifanya. Kuna bwana mmoja akasimama akasema, angalia sisi tunapambana hapa na kundi kubwa la watu, maana yule shehe wao pale ana laptop pale akimuja hivi auliza maswali nje huko anajibiwa hapo hapo. Anajaribu kuwadanganya wale watu kuonyesha kwamba kwa sababu watu hawana maarifa vitu kama hivi. Ona kweli bwana, hivi ni vitu ambavyo vinaleta wepesi katika kujua mathala ni kitabu kurasa gani mahali gani eh. Bana. yasoma masala yao kwenye juzu ya tatu au juzu ya tatu kitabu hicho. Na nimeweka alama toka nimesoma nikaacha. Swali nyingine niulize, mimi nitaendelea na nitawatajia mahali ilipo maneno haya, lakini yako katika kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniyya. Kwenye kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniyya nitawatajia ukurasa na juzu ya ngapi insha Allah. Subiri mami, subiri. Yes, subiri. Swali langu linauliza hivi kwamba tumeona kwamba Abdullah bin Saba ndo alioanzisha, yani ndo alioanzisha Ushia. Sasa mimi nauliza swali langu kwamba hiyo imani yake ya Ushia alishaidhihirisha kipindi cha sahaba Ali ama alikuwa ameificha? Unaweza kuleka vizuri kidogo swali lako? Yaani tumeona kwamba Ibn Saba ndo alianzisha Ushia na yeye alikuwepo kipindi cha Khalifa Ali ibn Abi Talib. Sasa alikuwa Ushia wake alikuwa ameuficha au Ali ibn Abi Talib alikuwa anaufahamu? Ili swali lingekuwa hivi, huu Ushia wa Abdullah ibn Saba ulianzia, alianzia marhala ipi, wakati gani? Hii naona ingekuwa nzuri zaidi. Tamjibu kwa vyote vyote viwili. Ulianza Ushia Abdullah ibn Saba ulianza lini? Maelezo wanawachuoni wa Shia Ithna Sharia wao wanaelezea kuwa Ushia huu ulianza katikati ya ukhalifa wa Uthmani, ndio Abdullah ibn Saba alipokuja kutokea Sanaa akadhihirisha kwamba Muislimu na akadhihirisha mapenzi ya Ali ibn Abi Talib, akajifanya yeye ni Shia wa Ali ibn Abi Talib, yani mfuasi wake, lakini akaeneza fitna, na katika maelezo ya fitna aliyotaja ni kuwatukana masahaba na akatangaza kwamba Ali ni wasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo si kweli. Kwa hiyo anidhihirisha kabla ya Ali hajakuwa khalifa, baada ya Uthman, na baada ya Ali kuwa ni khalifa wa Uthman, ni khalifa baada ya Uthman khalifa wa Ali, mpaka akaendelea hivyo mpaka akafikia kusema kwamba Ali ni Mungu kwa mujibu wa maelezo tuliyosoma hapa leo kwenye kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniyya. Ali akamtimua na wafuasi wake wengine akawachoma kwa moto. Walipochomwa kwa moto akasema, tumeamini kwamba wewe ni Mungu wa kweli, wale waliobakia, kwa sababu la yu'adhibu binnari illa rabbun nari, aadhibu kwa moto isipokuwa Mungu mwenye moto. Kwa hiyo akaamini kwamba Ali ni Mungu wa kweli. Umefahamu? Kwa hiyo Ushia huu wa Abdullah ibn Saba ulianza katikati ya ukhalifa wa Uthman na ukaendelea, na Abdullah ibn Saba aliendelea kuishi mpaka zama za alipofariki Ali, bado alikuwepo, na akasema Ali hakufa wala hakuuawa, alikuja sheitani katika sura ya Ali, yule muuaji akaja akamuua, akaiua hiyo sura ya Ali, kama vile alivyofanya Isa mwana wa Maryam. Umefahamu eh? Yaani maneno niliyoambiwa kwamba tuwasingizia Mashia, haya hapa juzuu ya kwanza ya Al-Anwaru An-Nu'maniyya ukurasa wa 63. Hawa watu hawajui Ushia wala hawajisomi vitabu vyao. Nasoma maneno yafuatayo. Ana za'imat ar-rawatib anna sayyidana Umar, ya maana alikuwa ananukuu kwanza, wa mimma qalahu al-muhaqqiq Jalaluddin Suyuti fi hawaji al-qamus inda tashih lughat al-ibn. Kwanza aliyo kabla sijafika huko, bwana akaanza kumtukana Umar na baba zake na babu zake ni watoto wa zinaa, hivi vinavyosikia maneno. الله المستعان. أسمع. وبقي الكلام في النسب الشريف للخليفة الثاني. يبقي منين قد كان ساب تكوف يا خليفة أبيلي. أسمع. قد كما ينسى لتاجة. أتاجة بقى قد كسمع. أن جدته صحاك ولدته من سفاع. أن جدته صحاك ولدته من سفاء يعني من زنا. ورووا أن ولد الزنا لا ينجب. ثم ما هذا ولوه الخلاف وشهدوا عليه بالزنا. فمن رواياتهم في ذلك ما ذكره أبو المنذر هشام ابن محمد السائب الكلبي وهو من رجالهم في كتاب المثالب. ما هذا لفظه في أدر جملة من ولدوا من سفاء هشام عن أبيه قال كان صحاك أمة أبشية لهاشم بن عبد مناف فوقع عليها عبد العزة بن رياح فجاءت بنوفل جد عمر بن الخطاب فهل بلغت الشيعة إلى أقبه من هذه الأنساب. ومن عجيب ما رواه عن الخطاب والد عمر بن الخطاب أنه كان سراقا وقطع في السرقة. أيليز أبا فما قد كمامه قد نسب يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما ببياك aliyemzalia baba yake alizaliwa alizaa kwa njia ya zina na akamzaa babu yake Umar ambaye ni Naufal kwa njia ya zina, yani Abdul Uzza alizini naye akamzaa nani babu yake Umar Naufal. Naufal akamzaa Khattab, Khattab akamzaa Umar. Na baba yake Umar bin Khattab alikuwa ni mwizi, alikatwa mkono kwa sababu ya wizi. Kisha akasema qala ba'dhu al-muslimina, wamesema baadhi ya waislamu, si waislamu gani ya rabbal alamin, ala tajabu min qaumin rawu anna umar kana walada zina. Hivi ushangai kwamba watu wamepokea kwamba Umar alikuwa ni mtoto wa zina? Mnielewa? Haya katika kitabu Al-Anwar An-Nu'maniya ukurasa wa 61 juzu ya kwanza. Akayataja mengi maovu kuhusu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kisha ndio akasema kwamba Umar kana mukhannafan ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال وغير ذلك. alikuwa ni mukhannaf, ngisema lugha moja lakini lugha moja mbaya sana chafu. Na alikuwa maradhi yake yeye dawa yake, na alikuwa na maradhi dawa yake ni maji ya wanaume. Na kwa sababu hii mashia wala watuoni wao hawakuita kwa jina hili. Akisha akasema man samma nafsahu bihi ghayra ali fahuwa mimma yu'ta fi dhuburihi. Allahu musta'an. Lam tatakajita kwa jina la Umari tukimtoa Ali, kama ataita mtoto wake Umar tukimtoa Ali, basi huyo naye pia vile vile anaingiliwa katika tuku yake. Mnielewa? Kitabu hiki nataka niwaachie hapa Arusha mbaki nacho au mtafanyaje? Hiki ni kitabu chao. Sasa wataka niwaachie mbaki nacho matusi haya kwa masahaba. Na wewe ukijitia kimbele mbele muita mtoto wako Umar na wewe pia. Sasa mtu asema, mbona hayo katika vitabu vyetu? Hiki kitabu chenu. Waislamu mna rai gani katika hili? Atuzungumzi kupandikiza chuki. Nasema hawa hawajui yaliyomo ndani ya vitabu vyao. Hawajui ushia. Na kama hujua waje. Swali mwingine. Kuna kijana alileta swali hapa, samahani. Kwenye mikono tutakuja huko. Anasema hivi. Kutokana na mseto ulioko, je, hawa watu hali ya mashia ni hii, na watu washafahamu hali ya mashia. Je, kama kutakuwa na kongamano au muhadhara, wahadhiri ni masuni pamoja na mashia. Je, yaruhusiwa kwa dai wa kisuni kuhudhuria sehemu hiyo kwenda kutoa muhadhara? Amekuja kuniuliza hapa. Nadhani yuko kule nyuma anasikiliza. Jazakallahu khair. Kwanza nawahusia wa maduati wanaoandaa makongamano ya sampuli hiyo wakawakaribisha mashia katika makongamano yao. Wamche Mola wao. Wamche Mola wao. Kama ni ujinga, watakikana wafanya utafiti wa wajui ni nani mashia. Na wasisome vijikaratasi vya na vijigawa, si ukweli kuzusia, shia na sahaba. Wasisome vitabu hivi. Wareje, wawambia tupende zile usuli kafi zonu, sata kutuwa zawadi ya kitabu. Atoe usuli kafi, biharu al-anwar, miratu al-ukul, al-anwar al-nu'mania, na vinginezo. Watu wavisome vilivyo ndani yake, alafu watoe hukumu. Na sifichi hayo, wakaweka pembeni, mpaka wao wenyewe wakawa hawajui. Kama taka kugawa vitabu na wakataka kueneza watu wa ujue ule ushia wenyewe. Wasitoe vitabu hivyo kuwadanganya watu, vya kuwalaza. Sasa, wale maimamu, na maduati, mashekhe, na waalimu, sisi tunawaambia wamche Mola wao. Hawa watu, itikadi yao ni potofu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na juu ya Qur'an. Tumeyasoma mengi katika hayo, na wao hawawezi kuyapinga haya. Wanayo. Sasa nyinyi mkiwachanganya na Waislamu mkaelewa kwamba mna umoja nao. Umoja ndio huo kutukana Omar kwamba ana maradhi na dawa yake ni maji ya wanaume. Huu ndio umoja walizika na umoja huo. Na yule anejitia kuita mtoto wake Omar na yeye pia ni katika hao. Wewe wakubali hilo? Sasa wewe ni madogo lakini umefikia kiwango cha kumkufurisha Omar. Cha kumkufurisha Abu Bakar. Takum kufurisha Uthman na wengineo katika sabiqul alawwaluna min almuhajirin. Na unapozungumza na sisi usizungumze naye kuhusu sahaba si bali huko kana basi bin nani usizungumze naye kuhusu hao. Hao sabiqul alawwaluna min almuhajirin. Hao katika al-ashara min al-mubashirin bil janna. Ndio wale watukana kwa kufurisha. Sasa wewe utawakusanya vipi watu hao pamoja na Waislamu kwamba tofauti zetu ndogo ndogo zipi? Kama ujui Shia nyamaza na wengine wanasumbuliwa na matumbo yao. Kwa sababu Shia wanafanyia kazi mwongozo wao huu. Kwamba pia mfanye maarifa mara nyingine muwaite kwenye chakula. Sasa kisirani kama kuna vile vya ovyo. Hii ni katika mwongozo nukta 20. Nukta yao 20 kwenye chakula. Sasa wengine wapa hapa. Huna maktalu rijali. Hapo ndipo unapouliwa watu. Umeelewana? Sasa tusivu hata katika mambo haya. Tujaribu tuihami imani ya Uislamu sahihi. Tujiepushe na hii imani ya muovu huu Yahudi. Abdullah ibn Saba. Kwa hiyo mimi nasema si waalimu tu bali hata wale wengine katika ahli sunna masuni wote wasihudhurie mahali hapo. Akikupa kile karatasi chako mwambie baki na kile mwenyewe. Ukimwona haya tuchukue kwa imani kitie moto. Na tu si kama sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi. Wewe ukiwa mtoto wako unajisoma kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Sisi tunao muongozo bwana. Kitabu Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atutaki wa ushia wao. Na sema pana maswali manne. Pana maswali manne. Sala kwanza asema salamu alaikum wa alaikum salamu. Yasemekana kwamba Abu Huraira ni mwongo kwa sababu amesimulia kwamba Mtume alionekana akikojoa hadharani. Hilo ni sahihi? Masala hayako hivi. Na wala hadithi hii haikusimuliwa na Abu Huraira katika mtindo huu. Tufahamu. Hadithi hiyo katika Bukhari bila kuficha. kama mmoja katika masahaba nadhani alikuwa ni Hudhaifa, anasimulia kwamba alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika bustani ya bani fulani akikojoa na hali ya kuwa amesimama sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi sahihi na wala si aibu, kwa sababu yapo ya aibu ndani ya vitabu vyao ambayo sio hili. Hili sio aibu, wao na aibu kubwa zaidi kubwa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ifanya nini? Itaishikana vipi? Ilikuwa hii ni kawaida kwa Waarabu, wao walikuwa wakifanya hivyo, na kadhalika inategemea na mazingira. Katika sehemu ngumu na mazingira ya kuruhusu kusimama kuchuchumaa, basi utakana uchuchumae, hasa katika sehemu ngumu ambayo unahisi kwamba ukikojoa katika kusimama mkojo utakurudia. Lakini unapokuwa safarini na ukasimama katika sehemu ambayo ni laini, usiuelekee upepo unapovuma, yani usiwaje upepo. Upepo unapovuma kwenda kaskazini, wewe unaelekea kusini, usifanye hivyo. Katika hali kama hiyo, kama kuna dharura kama hizo, unaruhusiwa kusimama. Tawala sheria haikatazi hiyo. Lakini ni bora zaidi ni mtu kufanya sitra zaidi. Katika hadithi ya Udhaifa anasema hata bala fi sibat qaum, akawataja wale watu wenyewe. Hadithi ya Udhaifa radhiallahu anhu kama sija sahau. Kwa hiyo haina haja kumbambikizia Abu Huraira kwamba ni mongo pia uhusiana na swala hili. Asema yaelezwa kwamba wote waliorudi nyuma kwenye jeshi la Usama wamelaaniwa, na miongoni mwao ni Abu Bakar. Je, hilo ni sahihi? Jawabu sisi tutasema watu walichaguliwa katika vita vya kwenda Balqa, kwenda sehemu za Shamu huko, kwenda kupigana katika mwaka aliyokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika jeshi hilo walikuwa baadhi ya watu. Kwanza thibitisha kwamba Abu Bakari alikuwemo kwa mujibu wa riwaya sahihi. Mtu anakuambia ni tarehe iko, ni sahihi au si sahihi? Hili ni swali la kwanza. Ala vile vile kipengele cha kulaaniwa waliokaa nyuma wasiende vitani, kipengele hicho pia ni dhaifu, hakithibiti. Hakikuthibiti. Na wala Abu Bakar hakuwemo katika watu waliokuwa wamechaguliwa kwenda katika jeshi hilo. Abu Bakar alikuwa ni miongoni mwa waliochaguliwa kuongoza swala au ibada ya swala katika maradhi ya Mtume kwenye kipindi hicho. Ikawa Abu Bakar anawasalisha watu katika kipindi ambacho jeshi la Usama limeandaliwa. Katika tarikhu Tabari pale ikasemwa wazi, fata'ala almunafiquna fi ta'miri Usama. Wanafiki wakatia makosa, wakalaumu kufanywa amiri Usama bin Zaid. Wanafiki na wakuwa masahaba. Kuna maelezo nitayatoa baada ya kujibu swali la tatu insha Allah. Asema vile vile Mtume alipokaribia kufa alimuagiza Umari ampe karatasi ili aeleze nani atakuwa khalifa. Umari akasema, Mtume anaropoka, hili ni swali, hili ni sahihi? Hili ni maarufu kwa jina la hadithi ya karatasi. Maelezo yake yanaonekana yatolewa katika kuzungumzia swala la ukhalifa. Lakini pia kuna maelezo yanaonekana yaelezwe kuhusu masala ya masahaba. Wao wanasema Umar radhiallahu anhu amesema kwamba Mtume anaweweseka. Kwanza anataka ithibitishwe na mtu baka mtu asimame athibitishe kwamba aliyesema hayo ni Umar. Hilo jambo la kwanza. Shia hawezi kulisema jambo hilo kwa ushahidi wa kielimu, watababaisha, sababu wao ni watu kunukuu uongo. Jambo la pili, ulijuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuhusia ukhalifa? Kwamba hapa sasa Mtume atakuhusia ukhalifa. Ibn Abbas anasimulia tukio hili, anamsimulia mmoja katika tabi'in, akamsimulia kwamba mimi nilihudhuria tukio hilo raziyatu yawmil khamis. Akayataja mambo mawili, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema watoeni washirikina katika jazira tul arab, katika ile Gulf Waarabu, Waarabu ile ile nini kisiwa cha Waarabu kutoka Red Sea mpaka kufika Khalij katika sehemu ya Gulf, sehemu ya Ghuba, kipande kile na Yemen kusini na kaskazini Sham, watolee washirikina katika maeneo yale, kisha wapeni zawadi wajumbe wanaokuja katika nchi yenu. Yule aliyesimuliwa na Ibn Abbas anasema nikalisahau la tatu, nikalisahau la tatu. Mtume aliyesema, lakini ni nani atakayeweza kuthibitisha kwamba hayo aliyosema ilikuwa moja katika hayo ni ukhalifa? Swali jingine nawaambia, haya amezungumza Mayunga kwenye vitabu vyake, akasema na kadhalika Abdullah Nasiri kwenye kitabu Hadithi ya Karatasi, akasema Umar akamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asiandike, kwa sababu akasema Mtume ampiswa, kwa maana Mtume anayeseka anaropoka. Je, Umar alizuia wahi? Swali linakuja hivi, je, Umar alizuia wahi? Wahi utakaoteremke wa kuainisha ni nani khalifa, Umar azuia? Je, Umar alizuia ukhalifa? Kama kweli yeye alizuia wahi, kama kweli yeye ndiye alizuia, kazuia wahi. Je, kuna ambaye anaweza kumzuia Mtume asifikishe wahi? Yupo, nataka mtajie mmoja tu kwamba yupo fulani bin fulani akawa garinaro, huyo aweza? Naye hamna. Kwa ni maneno yasiyo na faida. Angalia maneno haya yalitokea siku ya Alhamisi, maneno haya yalitokea siku ya Alhamisi. Siku ya Jumamosi, kwa mujibu wa riwaya zilizo sahihi, ilipofikia ripoti Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wanafiki wanamtuhumu yeye na wanamtuhumu Usama, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda juu ya mimbar akasema, fama balu aqwalum, wana nini baadhi ya watu wanatuhumu kumtuhumu kunituhumu mimi kumtawalisha Usama ibn Zaid ibn al-Harith ibn ibn ibn Rasulillah, wakimtuhumu yeye walishawahi kumtuhumu baba yake kabla yao, kabla yake. Kisha akaimiza jeshi la Usama litoke siku ya Jumamosi. Siku ya Alhamisi ndio kazuia huo wahi, mbona hakuutaja kwenye mimbar? Singelikuwa mahali pake. Sasa amekuja awaambie pia siku ya Alhamisi nilitaka kuandika kwamba wasii na khalifa baada yangu ni Ali, lakini Umar kamzuia. Nawaambia Waislamu wote mjue kwamba leo tena nawaambia khalifa baada yangu ni Ali, mbona hakulisema hilo? Kwa hiyo kuna maelezo marefu kuhusiana na masala ya ukhalifa, kwa sababu kunahitaji katika inshallah kwenye mihadhara mingine tuje tuizungumzie hadithi ya Ghadir Khum peke yake, maanake wao wanadanganya watu, wasema Mtume sala salam alipofika Ghadir Khum pale ndipo mahali ambapo watu wanaachana. Masahaba laki moja na zaidi walikusanyika hapo, Mtume sala salam akahutubia, wanaachana kwenda wapi? Mwenye ni kilomita ngapi kutoka Makka ndao kufika hapo Ghadir Khum? Haya, kuna masahaba wakaa Makka, kuna masahaba wakaa Taif, kuna masahaba wametokea Yemen. Hiyo Ghadir Khum ni njia kwenda Madina kwa kilomita nyingi tu. Watu wa Yemen warudi huko huko Yemen kwao. Faraja ahlul Yemen ila Yemenihim wa ahlul Taif ila Taifihim wa bakia ahlul Makka fi Makkatihim wadhaa dhahabu al-Madina. Sasa ukisema kwamba hapo ndipo watu wanapogawanyika kwenda wapi, unaonesha tatizo gote yote hawajui. Kwa hiyo tunapokuja kuzungumza masuala ya ukhalifa, tukianza na Ghadir Khum, tukija na aya ya tathir, innama yuridu Allahu liyutahhirakum aliyubida ankum rijs ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira, na maelezo yake wamejizonga zonga mno. Maelewana? Sasa swala hilo sitoweza kulizungumzia, lakini hapa challenge moja tu, waulizeni Mashia, wanasema kwamba katika ilipoteremka aya hii ya tathir Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia masahaba, akamwomba Allah, Allahumma ya Allah, ewe Allah, hawa ni ahli baiti wangu, wataharishe. Swali, je, walitaharishwa kwa aya au kwa dua? Kama aya tayari ishawataharisha, mtume aomba nini? Kashasema mwenyewe kuwataharisha na kuondoshea uchafu. Je, ikiwa tayari, kwa hiyo sema alhamdulillah alladhi tahhara ahla baiti, badala yake aomba ewe Allah wataharishe hawa, baada ya kuteremka aya kuonyesha kwamba aya ilikuwa bado haijawataharisha. Tuje katika swala la dua. Je, dua ya mtume kwa upande wa Shia yakubaliwa? Huu ni mlango mwingine. Swali jingine, maimamu lazima wawe wataharifu. Katika sehemu ile maimamu walikuwa wako ngapi? Katika kisaa watatu, Ali, Hasan na Hussein. Maimamu wa 12 kwa nini? Ni nani aliyewataharisha wengine? Au walikuwa wakitaharishana tu? Tisa wametaharishwa na nani? Mwanake hawa ndio walikuwepo wakatoharishwa. Hao wengine tisa kawatoharisha nani? Kwa maswali haya yatakana jawabu zake na challenge zake tutakuja kuzitoa wakati wake. Sasa hivi hatuzungumzi masuala haya. Hapa mwisho tena nne sema, je, wafaa kumsalimia Shia kwa salamu ya Kiislamu? Kwa wale wametubainikia, waliobainishiwa kwamba itikadi zao potofu na kwamba huo ni ukafiri, na wakaendelea na hali ya kuwa wao wanajua katika hilo, bila shaka hukumu itawafaa kwamba wao vile vile, hukumu inayofaa ni kwamba wao vile vile ni katika kufaa, haitafaa kwa sababu. Na hii ndio hukumu pia ilitoa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sasa mimi sijali kuswali nyuma ya Yahudi au Nasara au Mshia, kwa hiyo wote sawa. Akija akiswali msikitini, je, tusali naye? Mwacheni aswali, pingine ndo kaongoka huyo. Swali jingine lilikuwa hivi, hii maswali ya makaratasi ni mengi, watu wanaogopa kuuliza kwa maneno. Sema watoto wangu niliwapeleka kusoma Shia, ilikuwa sijui nimejuta au nimejita, na nimejitahidi kuwatoa, wamenikatalia kwenye hiyo kwenye hiyo itikadi. Nina hukumu gani kwa Mungu? Je, niendelee kuhudumia? Bila shaka jambo la watu kutokujua masala ya uovu wa Mashia limeingiza watu wengi mali pabaya, lakini wajitahidi kuwatoa watoto wao katika mazingira hayo, wasiwapeleke katika madarisi zao wala katika vituo vyao. Wanapenyeza sumu, kuna sumu fidasan, nisikubali. Mimi nazungumza maneno haya kwa amana, pamoja na kwamba najenga uadui mkubwa sana kwa upande wao, katika wale watakaowafikia pengine nitakuwa mimi mmoja wapo, lakini msijali. Lakini nazungumza kile cha sawa, la hawezi kunihuri kwa lote biidhnillah, nasala Allah thabati. Asema imamu wa kisuni katika kamati ya msikiti anaoswalisha wako pamoja na Mashia kupanga maendeleo ya dini, inaruhusiwa kisheria? Dini gani hiyo? Dini ndini gani? Swali ndio hapa, hiyo dini ndini gani? Ni vitu tunayosoma kwenye vitabu vyao au kuna dini nyingine? Bila shaka wao wanaitumia hii ni fursa ya kuwalaza wao, watakitana wajichanganye na Masunni katika miongozo wao huu, wameruhusiwa hivyo wajichanganye na Masunni ili waweze kuwachota Masunni, na baadhi ya mambo wayafanye. Nimesoma baadhi vipengele, lakini kama nitawasomea vipengele vyote mtacheka kulikweli na mtasikitika na mingineyo. Wana vipengele zaidi ya 30 wamevitaja. Pia wamewahusia Mashia wazaani sana, wazaani sana ili wapate kuwa wengi. Hizi ni katika kampeni na mikakati yao walioipanga, ndio maana mtu hapo wingi sana. Shehe wa Kishia anaruhusiwa kuwa mgeni rasmi kwenye majlisi zao? Jawabu ndio hiyo, yani kwamba jambo hili halifai kushirikiana nao. Jana ulisema kuwa Mashia hawaamini Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa ni Abu Bakar ni kitabu gani jamani? Ni kitabu hiki Al-Anwar an-Nu'maniyya, maana wale ndio soma humu na hayo ni maneno yao wenyewe, unafahamu? Wala msemo mbali katika kitabu hiki ambayo hii ni juzuu ya kwanza, hii hapa ni ya pili. Katika kitabu Al-Anwar an-Nu'maniyya wameyasema maneno hayo katika ukurasa wa 278. Kwamba sisi hatumuamini Mungu huyo wala hatumtaki nabii huyo ambaye khalifa wake ni Abu Bakar. Haya ni maneno yao, si mimi niliyosema. Juzuu ya pili ukurasa wa 278 Al-Anwar an-Nu'maniyya. Asema jeu na sahaba, sahaba ni nani? Mashia wasema sahaba ni kila mtu kwa dalili ndani ya Qur'ani, wa ma sahibukum bimajnun. Hivyo hata Abu Jahli ni sahaba, kwa sababu walikuwa wakiambiwa hapa makafiri. Kwanza nataka tufahamu kwamba neno sahaba liko katika lugha na katika istilahi. Kilugha sahib ni yoyote yule, kila unayesuhubiana naye anaambiwa ni sahib. Kila unayesuhubiana naye kama katika kazi, ofisini kwako, wale ulionao ni masahiba zako, kama ni katika kilimo, gerezani, mahali popote pale, msikitini, wale ulionao safarini, wale ulionao ni masahiba zako katika jambo hilo. Katika istilahi Ahlusunnah wal Jamaa wao wanasema as-sahabi ni kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallalat ar-riddatu ala al-asah. Wanasema sahaba ni kila aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyekuwa amemwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yule aliyetangamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amemwamini anaitwa sahaba. Na akata katika hali hiyo, ina maana mtu akitangamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ina maana aliyeamini lakini hakuwezi kutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo sio sahaba. Na yule ambaye amekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakumwamini, kadhalika huyo si sahaba. Au yule aliyokutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamuamini lakini akaritaddi, kama Malik bin Nuwaira al-Muritaddi ambaye mashia wanamtetea, Malik bin Nuwaira akafa murtaddan, mtu kama huyu si sahaba. Na wale watu waliosilimu katika Banu Hanifa na wengineo katika makabila ya kibedui, mabedui wa Kiarabu, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaritaddi, wale si maswahaba. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa akiona ni masahaba zake na ameondoka kuacha katika Uislamu kwa sababu ajui ghaibu. Siku ya kiyama atakapokuja, wote watakapokuja kwenye haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ataona baadhi ya watu wanarudishwa, wanazuiliwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam atasema ummati ummati, katika riwaya nyingine usaihabi usaihabi, riwaya nyingine sema ashabi ashabi, hawa ni masahaba zangu. Akawaambia la tadri ma ahdathu ba'daka, hujui walizusha nini baada yako. Hawa liritaddi, walizusha katika dini yasiyo kuwemo. Hawa Mtume akasema suhqan suhqa, unafahamu? Kwa hawa waliozusha baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyawacha, wakaritaddi. Mtume alipoondoka duniani aliona kama masahaba zake. Kwa hiyo katika Qur'ani inaweza kutumika neno sahib kwa maana ile ya kilugha inayofahamika kuwa ni sahiba, lakini sisi tunaposema sahaba, nadhani hata wao wanaposema masahaba ya Mtume hawakusudii kina Abu Jahli, hapa ta kuviringisha maneno tu, wao wanakusudia kina Abu Bakar. Maswali yapo? Eteni maswali kama wakati bado upo, kama wakati hakuna pia tumalize mahadhara wetu. Uliza alafu akhbar. Sheikh, kuna swali moja. Kuna mkasa ulitokea hapa, kuna mshia mmoja alikuwa anamuhadithia akhi, anamwambia kwamba namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akimpenda Fatima alikuwa halali, ila ni lazima ambusu katikati ya matiti yake mawili. Sasa yule akhi akampiga yule bwana kofi, akapelekwa polisi. Sasa hebu tupe uhakika juu wa kauli hii, ni kweli yuko kwenye vitabu vya Shia au umewahi kuona kauli ya namna hii? Shia tunaiona yuko katika vitabu vya Shia, wako naye. Kwa Mtume sana sana alikuwa akimgusa binti yake katikati ya matiti yake. Pia vile vile yasema kuna kauli ambayo nimeiona, sasa hivi sikumbuki kwenye kitabu gani, lakini wako nayo, kwamba Mtume sana sana alikuwa akilala na Ali bin Abi Talib. Yaani hapa yuko Mtume na katikati kwa Aisha, alafu mbele kwa Ali, wamejifunika shuka moja. Una mambo hayo, ndio maana nikamwambia jamaa hawa wana makubwa zaidi ya hayo ya kuja kusimama. Ukiyataja hapo msitu za kukimbia watu wote. Naam, mbele hapo kwenye maswali. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa wenzetu katika kuonyesha kwamba ni jamaa zetu na tuko nao pamoja, mwezi wa Ramadhani huwa wanazungukia misikitini kwa ajili ya kusoma Qur'an. Hili linaswihi na linafaa? Jawabu ni kwamba katika masuala ya kiibada hatuwezi kushirikiana nao. Tusishirikiana nao katika swala letu na kufungamana na mambo ya ibada, ama katika masuala ya shughuli za kijamii, kama vile tunavyokuwa tunakwenda kwa Wakristo kwenda kutibiwa, kupata huduma mbalimbali, kununua na kuuza, tutashirikiana nao katika hayo. Muda wa kuwa hayachangii katika uovu wao wa kuwatukana na masahaba. Kile kama yanachangia au katika kumkufuru Allah tabaraka wa taala. Hili la kuwatukana masahaba mashia wote wanalijua. Hili la Qur'ani wengine hawalijui kwa sababu wanasubiriwa kwanza mpaka waive. Kwa hiyo nasema kwamba watu wasishirikiane nao katika mambo ya kiibada kabisa. Unasaidia uovu baada ya kujua na wewe ni katika wao. Ama katika mambo mengine tunachanganya swali hili na swali jingine, mtu anauliza je, inafaa kushirikiana mashia kwenye mambo kama hospitali, shule na jambo lolote la maendeleo ya Kiislamu? Maendeleo ya Kiislamu yapi? Kama ikiwa ni huduma za jamii kama kawaida tunaruhusiwa, kama ikiwa ni kafiri au Muislamu katika mambo ya kijamii. Kama vile unakwenda KSMC kwenda kutibiwa na hospitali nyinginezo, nenda katibiwe ikiwa matibabu yako kwao. Huyo katazo kisheria. Allahu aalam. Kadhalika tunakuja swali ninasema, baada ya kujua uovu wa mashia, je, tukae nao vipi kuhusiana na mambo ya kidini, au tukae nao vipi katika jamii? Bila shaka ikawa tukae nao mbali katika mambo ya kidini, wakiwa na ashura zao wafanye ashura zao na mambo yao wao wafanye wenyewe, sisi tusijitokee tukajitia kimbele mbele, tukae nao mbali katika hilo. Wakiwa wana mihadhara yao tuwaachie mihadhara yao, wakiwa wana durusi zao tuwaachie wenyewe durusi zao, kwa sababu hakuna atakayetukueleza cha kweli, sio kweli katika hili. Watakudanganya kwa sababu kwa wao kudhihirisha kuficha imani na kudhihirisha kinyume cha hivyo ni dini, kama tulivyoeleza kwenye darasa ya jana. Hapo nimeambiwa umefika wakati wa swala, wewe tumsimamishe muhadhara wetu. Shukrani. Lakini ndio na mkono mmoja huku si ulipokuwa wapi? Yule tumalizie na yule akili kule. Sasa itakuwa tabu. Na Allah almustaan. Maswali kama hayo kwa mengi. Yule kule. Shaji. Swali langu liko kwa hadithi moja. Katika mada hii leo, sio? Ya leo leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema taqtulu ammara fi'atun baghiya. Swali langu kwamba waliomuua Ammar inaonekana ni masahaba. Je, walikuwa ni wema? Ombi langu vile vile naomba niunganishie na pamoja walio muua Hussein na Uthman bin Affan. Asante. Tumalizie na swali hili. Swali la ndugu yetu anauliza, Mtume sala salam amesema kwamba taqtulu Ammar fi'atun baghiya, watamuua Ammar kundi lililoasi. kundi kilichoasi. Sasa je, watakuwa Waislamu au watakuwa waadilifu kitu kama hicho? Mimi nitasoma aya katika sura, na sura yenyewe ni suratu Al-Hujurat. Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika sura hii, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Yakiwa makundi mawili katika Waislamu, katika waumini, makundi mawili katika ndaka hilo mlidhibiti, mliweke alama, kila mmoja adhibiti, kwa makundi mawili katika waumini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, yakiwa makundi mawili katika waumini wakipigana, faslihu bainahuma, sulisheni baina yao. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra likiasi, baghat litokana ile neno baghi, wakifanya uasi, wakaasi, likaasi kundi moja dhidi ya jingine, faqatilu allati tabghi, lipigeni lile kundi ambalo limefanya uasi, hatta tafia ila amrillah, mpaka kundi hilo lirudi kwenye amri ya Allah, mpaka lirudi katika amri ya Allah jalla jalalu. Kisha akasema Allah tabaraka wa ta'ala, fa in faat fa'aslihu bainahuma bil'adli wa aqsitu, likirudi katika haki kundi hilo, sulisheni baina yao kwa uadilifu. Wa aqsitu, nafanyeni uadilifu, inna Allaha yuhibbul muqsitin, kwa sababu Allah anawapenda wenye kufanya uadilifu. Kwa nini? Innamal mu'minuna ikhwa, kwa sababu waumini wote ni ndugu. Aya hii kama vile imeshuka kwa ajili ya mapigano haya, kwa namna hii aya inavyokwenda na inavyoendana, kwa sababu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakupatikana makundi mawili yaliyopigana katika Waislamu. Yalikuja kupatikana katika zama za utawala wa Ali bin Abi Talib, kundi hili likiongozwa na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, na kundi hili likiongozwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Na katika Nahjul Balagha akasema ni makundi mawili ya Waislamu yaliyopigana kwa sababu ya damu ya Uthman. Sisi ni ndugu. Na Mwenyezi Mungu anasema makundi mawili ya waumini, Ahli Sunna wal Jamaa, wote kwa moyo mmoja na kwa kauli moja wanasema waliokuwa katika haki katika vita vile ni Ali bin Abi Talib na wenzake, na Muawiya na wenzake wamekosea. Wala hakuna aliyetetea jambo hili. Lakini wamekuwa makafiri? La, ni waumini. Iwapo makundi mawili ya waumini yakipigana, yasuluhisheni. Na wakasuluhishwa, wakatokea makawarij. Lakini sulhu ilitimia mwaka wa 41 kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipombashiria Husein bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Talib aliposema, inna ibni hadha sayyidun yuslihu Allahu bihi baina taifataini, Mwenyezi Mungu anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwanangu huyu, mjukuu wangu huyu ni sayyidi, Allah atasuluhisha kupitia yeye makundi mawili ya Waislamu yanayopigana. Hii ni hadithi sahihi. Jana nikawasomea katika kitabu Al-Ihtijaj cha Imam wa Kishia At-Tabarsi Abu Mansur Ahmad bin Ali bin Abi Talib, mwanachuoni wa Kishia wa karne ya sita, ambaye ametaja maneno haya kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 69. Akasema hivi, ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai, naona wallahi Muawiya kwangu mimi ni bora kuliko hawa shia wangu. Muawiya ni bora kuliko shia wake Hassan. Yazumuna annahum li shia, wao wanajidai kwamba kwangu mimi ni mashia. Ibitahu katli, wametaka kuniua. Wantahabu thakli, wakaida mizigo yangu. Waakadhu mali, na wakachukua mali zangu. Naona shia nani wa Hassan, tabia yao ni tabia gani? Waakadhu mali, wallahi la in akhudh min Muawiya ahada min Muawiya ahadan, wallahi kuchukua kutoka kwa Muawiya mkataba, kufunga mkataba na Muawiya, ahkinu bihi dami, mkataba ambao nitaihami, nitailinda kwa mkataba huo damu yangu. Wa amanu bihi fi ahli, na nitapata amani katika ahli zangu na watu wangu. Khairun, hilo ni bora. Min an yaktuluni fayadhi'a ahlu baiti wa ahli. Melewana? Kwa hiyo sulhi ikapatikana, akakabidhiwa mamlaka yote Muawiya na mikoba yote. Endelea Muawiya. Alikusudia bila shaka kundi kwamba hao wanadai kama ni wafuasi wao. Kuna watu walichomeka katika kundi la nani, la Ali bin Abi Talib. Kadhalika kuna watu walichomeka katika watu wa Abdullah bin Saba, katika kundi la Hussein na kundi la Hassan kadhalika. Kwa hiyo tunasema kwamba ni mapigano ya fitna yalitokea baina ya Waislamu kwa Waislamu, na wala hatusemi kwamba ni makundi ya mawili ya makafiri na Waislamu. Na Ali alikuwa katika sawab, falahu ajran, na Muawiya alikuwa katika khata, falahu ajrun insha Allah. Na haya tukisema tuyakukue kwenye vitabu vya kishia tutayapata kutoka kwa Ali ibn Abi Talib. Jambo jingine kuhusu Uthman, masahaba wakubwa wamemuua. Mtajeni sahaba mkubwa ni nani? Muhammad ibn Abi Bakr ndiye alikuwa. Sasa hebu naulizeni swali, Muhammad ibn Abi Bakr ni sahaba mkubwa? Bali yafaa hata kumwita Muhammad ibn Abi Bakr ni sahaba. Sasa nawaambieni, Muhammad ibn Abi Bakr alizaliwa na Asma bint Umais, watu wanakwenda Hajjatul Wada, wanakwenda Makka. Njiani mama yake mke wa Abu Bakr akamzaa yeye. Wote wamekwenda Makka mpaka kurudi hija kuisha. Mtume aliishi siku 82 tu akafariki. Mtume hapa Muhammad ibn Abi Bakr ana miaka mitatu, ana miezi mitatu. Sahaba mkubwa. Mbona mpini mambo kwa akili? Eh? Hawapini mambo kwa akili. Mkija hivi sisi tutaje hivi. Sio? Rejeni sahaba mkubwa gani aliyemuua Uthman ibn Affan nani? Mthibitishe usahaba wake kwa maandiko sahihi kabisa, na kwamba yeye alishiriki. Au mtasema maneno ya Aisha kwamba eti Aisha kasema kwamba muueni huyo Yahudi, huyo mwenye manywele mengi mkumbavu, kwa sababu amekufuru. Maneno ya uongo mliyotunga. Mthibitisheni sahaba mkubwa gani? Kuna watu waliingizwa kwenye fitna na wao wakaingia. Mtu aweza kuwa mtu mwema akafanya makosa. Hii ndio kawaida ya watu. Lakini masahaba wakubwa? La. Hakuna sahaba mkubwa aliyemuua Uthman radhiyallahu anhu wa arba'ahu. Wala Husaini hakuuawa na masahaba. Tukielezea tukio la Husaini, ni nani aliyemuua Husaini ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma? Bila shaka, kwanza Husaini ameuawa kwa dhulma, dhulmun adhim. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Msidhani kwamba Allah ni mwenye kughafilika kwa wanaotenda madhalim. Bali tunasema hata waliomuua Uthman wamemuua kwa dhulma. Bali waliomuua baba yake Hussein Ali bin Abi Talib wamemuua kwa dhulma. Kadhalika waliomuua Umar kabla yao, kadhalika waliomuua kwa dhulma. Wote wamedhulumiwa na wameuawa. Lakini kwa nini? Mbona wameshikiliwa mahali pamoja? Kuna jambo. Hili litahitaji muhadhara mwingine. Man qatala al-Husayn? Ni nani aliyemuua Husayn? Tumeelewana? Wao wanasema ni sunni maswahaba, lakini hawezi kuthibitisha hilo. Bali tunaweza kuthibitisha kwamba waliomuua Hussein ni kundi katika baadhi ya wafuasi wa Yazid, na kundi katika watu wanaojidai kwamba wao ni Mashia. Wote walishirikiana kwenye kumuua Hussein. Radiyallahu anhu wa ardahu. Bila shaka walimuua kwa dhulma. Na watakwenda kukiona kile walichokituma mbele ya Mola wao. Na wala hatufurahiki na hili. Wala hatufurahiki kuuliwa sahaba yoyote wachilie mbali huyu mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kufanya kwamba eti wao wana uchungu na Husaini zaidi na Husaini wao na sisi ndio maadui zake. Nani kasema habari hizi? Watawakutumia sura kama hiyo kwamba hawa Ahlus Sunna ni maadui baadui wa Husaini. Si kweli. Haya yatakufunuliwa kwa mujibu wa maelezo ya kihistoria sahihi. Tamamna kuisoma historia. Wallahu ta'ala a'lam. Nasema tuishieni hapa. Arusha maradhi ya Ushia ni makubwa. Yanahitaji kupigwa msasa kwa kiasi kikubwa sana. Kuna mengi yanahitaji kuzungumzwa. Lakini leo tutaishia hapa. Na sitopokea maombi mengine kwenye msikiti wote ule kwamba tuendelee kidogo, basi tuomba huku. Hilo sitalikubali kwa sasa. Insha Allah mara nyingine tutapanga tutakuja kufanya ziara. Na pia kama kutakuwa na utaratibu mzuri kabisa kwa heshima na adabu, ikitajika majadiliano ya kielimu kwa heshima na adabu, mimi niko tayari. Lakini kwanza tuanze na Qur'ani. Hiyo ndio kitu ya kwanza ile kuanjani. Je, Shia wanasema Qur'ani imepunguzwa au la? Wasiruke kwenda mahali pengine. Hilo kwanza. Kwa sababu ndilo nilikuja kulizungumza zaidi ya mara moja. Hilo kwanza. Wakiwa tayari waniambie. Adabu na heshima na taratibu maalum zipangwe. Sio kumitani, aje. Utamwita vipi, mimi nitakuja vipi? Lazima taratibu zipangwe. Jidali itakana iwe billati hiya ahsan. Kinyume cha hivyo inakuwa hakuna faida na siwezi kuhudhuria. Mfahamu? Kama hawataweza hilo, basi pia wasishawishi watu katika lugha za uchochezi, wazungumze maneno kielimu. Na jawabu juu ya maneno niliyozungumza haya ya mihadhara na kitabu nilichokitoa, wajibu yote kwa elimu. Bila shaka hiyo ndio sawa sawa. Kinyume cha hivyo watu watawacheka. Subhanak Allahumma wa bihamdik washhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum.